ένας μιούτσικος και ένα παλικαράκι. Αυτό που μας έλεγε πίτσα. Άρτε μου, από εμάς το πήρανε. Φυσικά εννοείται στο Καστελόριζο, είσαι καλά, δίπλα είμαστε. Ένας μιούτσικος και ένα παλικαράκι, κάστρο γύρε με καλέ μου, τρίκλωνε βασιλικέ μου. Τη μελωδία τη θυμάμαι, εγώ τους στίχους δεν θυμάμαι, εκεί έχω πρόβλημα. Όσο θυμάσαι, εγώ. Τους ιδίασε, τώρα που πήρε τα τσίπουρα. Και ένα παλικάράκι και ένα παλικάράκι κάστρο γυρεύε καλέ μου, τρίκλωνε βασιλικέ μου, κάστρο γυρεύε καλέ μου, τρίκλωνε βασιλικέ μου, κάστρο δεν υβρε κι ούτε χωριό να μείνει κι ούτε χωριό να μείνει. Βρήκε ένα δέντρι καλέ μου, τρίκλωνε βασιλικέ μου. Βρήκε ένα δέντρι καλέ μου, τρίκλωνε βρήκε ένα δέντρι, το λέγαν κυπαρίσι, το λέγαν κυπαρίσι. Να κι ο ίσκιος μου καλέ μου, τρίκλωνε βασιλικέ μου. Να κι ο τρίκλωνε βασιλικέ μου, να κι ο ίσκιος μου και δε σε τα αρμάτα σου και δε σε τα αρμάτα σου. Να και οι ρίζες μου και δε σε τα λόγο σου. Να κι οι ρίζες μου καλέ μου και δέσε τα λόγο σου και δέσε τα λόγο σου. Το εμπειρότικο σταματάει εκεί ή δεν θυμούνται άλλους στίχους. Πολύ ωραία. Η ιστορία να υπάρχει κι άλλο, υπάρχουν πολλά με το Σάββατο βράδυ.